तेरा मुस्कुराना आया यादों जमाना, तुम जो मिले तो मिला है यारा जीने का बहाना, दिल पे नहीं बस मेरा, मेरी धड़कन पे पहरा तेरा, सियारा तेरी निगाहों का जादू, तेरी मासूम अदाएं मुझको करे है बेकाबू, तू है सहारा मेरा, मेरी धड़कन पे पहरा तेरा, धड़कन पे पहरा तेरा।